تمہارے لیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتين والزيتون وطور سينين وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين آمنت بالله صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم صلي على نبينا صلي على محمد پڑھی صلی علی شفیعنا صلی علی محمد پڑھی صلی علی کریمنا صلی علی محمد دل کی لگی کے ساتھ جائیں گے آج تو کل صحیح پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد سبا شفیعنا صلی علی محمد غم مصطفیٰ غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے حضور مدینے میں ہے پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد کریمنا صلی علی محمد میرے آقا میری رہبر امیر اہل سنت دامت برکات ملالیہ کا کلام عشق رسول علیہ السلام میں ڈوبا ہوا کلام پیش کر رہا ہوں. اپنا غم یا شہ انبیاء دیجئے یا حبیب خدا، چشم نم یا حبیب خدا دیجئے یا حبیب خدا، چاک سینہ شہ دوسرا دیجئے یا حبیب خدا، قلب بے چین یا مصطفیٰ دیجئے یا حبیب خدا، مجھ کو آمدینے بلا لیجئے اور مہمان اپنا بنا مہمان اپنا بنا لیجئے، در پہ بلوا کے جلوا دکھا دیجئے، میرا سینہ مدینہ بنا دیجئے یا حبیب خدا، میرا سینہ مدینہ بنا دیجئے یا حبیب خدا، چشم نم یا حبیب خدا دیجئے یا حبیب خدا، التجا حبیب خدا، اشک بارا کرو جا مجھے حبیب خدا، آنسوؤں کا خزانہ شہا دیجئے یا حبیب خدا، چشم نم یا حبیب خدا دیجئے یا حبیب خدا، سوزے الفت دل میں جلائے دیئے، یاد طیبہ میں جو جا رہے دیئے، حاضری کے لیے ان کو میٹھا مدینہ دکھا دیجئے یا حبیب خدا، ہم کو میٹھا مدینہ دکھا دیجئے یا حبیب خدا، چشم دم یا حبیب خدا دیجئے یا حبیب خدا، مجھ کو آمینہ کے پسر گپاندے راگیا شاہ جن و بشر، نور سے اب لحد جگمگا دیجئے یا حبیب خدا، چشم نم یا حبیب خدا دیجئے یا حبیب خدا، ہے گناہ چاک ہو جائے پردہ نہ میرا کہیں، چاک ہو جائے پردہ نہ میرا کہیں، اب خدا سے شمع بخشوا دیجئے یا حبیب خدا، چشم نم یا حبیب خدا دیجئے یا حبیب خدا، پھر عرب کی ہنسی وادیاں دیکھ لے، سبز گنبد کی گئے اذن بدکار کو مصطفیٰ دیجئے یا حبیب خدا، چشم نم یا حبیب خدا دیجئے یا حبیب خدا، ہے تمنا کربلا دیجئے یا حبیب خدا، اپنا غم یا شہ انبیاء دیجئے یا حبیب خدا چشم نم یا حبیب خدا دیجئے یا حبیب خدا چاک سینہ شہ دوسرا دیجئے یا حبیب خدا قلب پہ چین یا مصطفیٰ دیجئے یا حبیب خدا یا حبیب خدا یا حبیب خدا صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. درود پاک پڑھیے. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ. وسلم علیک یا حبیب اللہ. دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو. آواز بلند پڑھیے. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ. وسلم علیک یا ذکر و درود ہر گھڑی وردِ زباں رہے آقا. ذکر و درود ہر گھڑی وردِ زباں رہے آقا. میری فضول گوئی کی عادت نکال دو. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ. وسلم علیک یا حبیب اللہ. اپنے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مبارک کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا. تمام اسلامی بھائیوں سے مدنی التجا ہے کہ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس کلام میں شامل ہو جائیں. نہ دولت نہ مال و خزینے کی باتیں. نہ دولت نہ مال و خزینے کی باتیں سناؤ ہمیں بس مدینے کی باتیں سناؤ ہمیں بس مدینے کی باتیں سناؤ ہمیں بس مدینے کی مدینے کی باتیں سناؤ ہمیں بس مقدس ہے دیگر مہینے بھی لیکن مقدس ہے دیگر مقدس ہے دیگر مہینے بھی لیکن مقدس ہے دیگر مہینے بھی لیکن نیرانی ہے حج کے مہینے کی باتیں نرالی ہیں حج کے مہینے کی باتیں سناؤ ہمیں بس مدینے کی باتیں مدینے کی باتیں سناؤ ہمیں بس سناؤ Oh, مدنی سفینے کی بات مدینے کے مدنی سفینے کی بات سناؤ ہمیں بس مدینے کی بات سناؤ ہمیں بس نہ کرمو Oh, مدینے کی بات سناؤ ہمیں بس. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بلغ العلا بکماله بلغ العلا بکماله کشف دجا بجماله بلغ العلا بکماله کشف دجا بجماله حسنت جمیع خصاله حسنت جمیع خصاله صلوا علیہ والہ صلوا علیہ والہ صلوا علیہ والہ صلوا علیہ والہ صلوا علیہ والہ. تم ہی نے کر دیا ہم کو مسلمان یا رسول اللہ. تم ہی نے کر دیا ہم کو مسلمان یا رسول اللہ. تم ہی تو ہو ہمارا دین و ایمان یا رسول اللہ. تم ہی تو ہو ہمارا دین و ایمان یا رسول اللہ. نہ بھولے اور نہ بھولو گے قیامت تک غلاموں کو. نہ بھولے اور نہ بھولو گے قیامت تک غلاموں کو. نہ کیوں ہو اہل سنت تم پہ قربان یا رسول اللہ. نہ کیوں ہو اہل سنت تم پہ قربان یا رسول اللہ. تم ہی تو ہو ہمارا دین و ایمان یا رسول اللہ. خدا کے بعد افضل جاننا تم کو تو عالم سے. خدا کے بعد افضل جاننا تم کو تو عالم سے. یہی تو ہے ہمارا دین و ایمان یا رسول اللہ. یہی تو ہے ہمارا دین و ایمان یا رسول اللہ. تم ہی تو ہو ہمارا دین و ایمان یا رسول اللہ. فقط یہ آرزو ہے نظر میں مرقد میں محشر میں فقط یہ آرزو ہے نظر میں مرقد میں محشر میں کہیں ہم سے نہ چھوٹے تیرا دامان یا رسول اللہ کہیں ہم سے نہ چھوٹے تیرا دامان یا رسول اللہ تمہیں تو ہو ہمارا دین و ایمان یا رسول اللہ بنایا ہے خدا نے دونوں عالم کا تجھے حاکم بنایا ہے خدا نے دونوں عالم کا تجھے حاکم سروں پر لیتے ہیں سب تیرا فرمان یا رسول اللہ سروں پر لیتے ہیں سب تیرا فرمان یا رسول اللہ تمہیں تو ہو ہمارا دین و ایمان یا رسول اللہ جمیلِ قادری کی دو جہاں میں لاج رکھ لینا جمیلِ قادری کی دو جہاں میں لاج رکھ لینا تو پھیلے حضرت احمد رضا خان یا رسول اللہ تو پھیلے حضرت احمد رضا خان یا رسول اللہ تمہیں تو ہو ہمارا دین و ایمان یا رسول اللہ تمہیں نے کر دیا ہم کو مسلمان یا رسول اللہ تمہیں تو ہو علیکا یا رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ جاؤ جلال دو نہیں پالو منال دو جاؤ جلال دو پڑھیے صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیہ کا یا حبیب اللہ. میرے آقا، میری رحمت، امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ کا بہت ہی پیارا کلام پیش کر رہا ہوں. پہنچو مدینے کا شمے اس بے خودی کے ساتھ، پہنچو مدینے کا شمے اس بے خودی کے ساتھ، پہنچو مدینے کا شمے اس بے خودی کے ساتھ، روتا پھرو گلی گلی دیوانگی کے ساتھ، روتا پھرو گلی گلی دیوانگی کے ساتھ. تمام اسلامی بھائی مل کر جھوم جھوم کر پڑھے، پتہ نہیں ہم میں سے کس کی التجا اقال اسلام کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور اس کے صدقے حاضری مدینہ نصیب ہو جائے. پہنچو مدینے کا شمے اس بے خودی کے ساتھ، پہنچو مدینے کا شمے اس بے خودی کے ساتھ، روتا پھرو گلی گلی دیوانگی کے ساتھ، روتا پھرو گلی گلی دیوانگی کے ساتھ. آتے ہی مجھے تو یاد لمبا خوشی کا، آتے ہی مجھے کو یاد وہ لمحہ خوشی گوا، گزرے تیبا میں جو کبھی مرشدی کے ساتھ، گزرے تیبا میں جو کبھی مرشدی کے ساتھ، پہنچو مدینے کا شمے اس بے خودی کے ساتھ، پہنچو مدینے کا شمے اس بے خودی کے ساتھ، جو ہی Ooh. میری جان ہو خود راستگی کے ساتھ پورے بند میری جان ہو خود راستگی کے ساتھ پہنچو مدینے کاش میں اس بے خودی کے ساتھ پہنچو مدینے کاش میں اس بے خودی کے ساتھ ہر ایک اشک بار پری بے بسی کے ساتھ آقا اشک بار پری بے بسی کے ساتھ پہنچو روتا پھرو گلی گلی دیوانگی کے ساتھ روتا پھرو گلی گلی دیوانگی کے ساتھ محشر میں مجھ کو جو قدموں میں لوٹ جاؤں گا وارستگی کے ساتھ قدموں میں لوٹ جاؤں گا وارستگی کے ساتھ پہنچو مدینے کاش میں اس بے خودی کے ساتھ روتا پھرو گلی گلی روتا پھرو گلی گلی دیوانگی کے ساتھ پہنچو مدینے کاش میں اس بے خودی کے ساتھ پہنچو مدینے کاش میں اس بے خودی کے ساتھ آج بھی تو ہے ہر دم نبی کے ساتھ بکر آج بھی تو ہے ہر دم نبی کے ساتھ بکری آج بھی تو ہے ہر دم نبی کے ساتھ پہنچو مدینے کاش میں اس بے خودی کے ساتھ روٹی دی جو کہ گزر بسر وہ بڑی سادگی کے ساتھ کرتے گزر بسر وہ بڑی سادگی کے ساتھ پہنچو مدینے کاش پہنچو مدینے کاش میں اس بے خودی کے ساتھ روتا پھروں گلی گلی دیوانے روتا پھروں گلی گلی دیوانگی کے ساتھ ایک بار مسکرا بار مسکرا کے مجھے دیکھ لیجیے دم توڑ دوں گا قدموں میں وارتگی کے ساتھ پہنچو مدینے کاش میں اس بے خودی کے ساتھ فیضان روضہ پاک ملا سب کس میں فیضان روضہ پاک ملا رب سب کس عطاریوں کے ساتھ ہے ہر پادری کے ساتھ عطاریوں کے ساتھ ہے ہر پادری کے ساتھ پہنچو مدینے کاش میں پہنچو روتا پھروں گلی گلی دیوانگی کے ساتھ سرکار حاضری ہے عرض بڑی عاجزی کے ساتھ عطار کی ہے عرض بڑی عاجزی کے ساتھ پہنچو مدینے کاش میں اس بے خودی کے ساتھ پہنچو مدینے کا سہارا روتا پھرو گلی گلی خود دیوانگی کے ساتھ روتا پھرو گلی گلی دیوانگی کے ساتھ. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا لکھا ہوا بہت ہی پیارا کلام پیش کروں گا، ہو سکے تو تمام اسلامی بھائی میرے ساتھ مل کر اس کلام کو پڑھیے، نہیں تو توجہ کے ساتھ سنیے. یاد میں جیسے کی نہیں ہوش تنو جان کو، یاد میں جسے کی نہیں ہو چیتنو جام کو، پھر دکھا دے وہ روح ہے مہر پرو جام کو، پھر دکھا دے روح مہر پرو جام کو. یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جام کو، یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جام کو، پھر دیکھا دے وہ روح مہر پرو جام کو، پھر دیکھا دے وہ روح مہر پرو جام کو. خود رتا کیا جل پائے جانا کو، کیا گے خود رتا کیا جل پائے جانا کو، پھر دیکھا دے روح میں ہے پرو جام کو. جس تبسم نے گلستاں پہ گرائی بجلی، جس تبسم نے گرائی بجلی، جس تبسم نے سنتاب کو پھر دیکھا دے کو ادا سونے سنتاب کو پھر دیکھا دے پورو دو اور شمع تیبا سے میں پروانا رہوں کب تک دور حاجی لا دے حاجی لا دے شرر آتیشے پنہا ہم کو جلا دے شرر آتیشے پنہا ہم کو پھر دیکھا دے حسرت میتے جائے آج ہو جائے سرے پاک پہ حسرت میتے جائے یا الہی نا پھیرا بے سرو ساما ہم کو یا الہی نا پھیرا بے سرو ساما ہم کو پھر دیکھا دے دے بولو ہے میرے فروزہ کو خار صحرا مدینہ نہ نکل جائے کہیں خار صحرا بحشتِ دل نہ پھیرا کو جو بیا ہم کو بحشتِ دل نہ پھیرا کو بیا ہم کو پھر دیکھا دے صدا میرے ہر زخم جگر سے نکلتی ہے صدا اے مدینے عربی کر دے نمکدا ہم کو عربی کر دے چمکتا ہم کو جب سے آنکھوں میں سمائی ہے مدینہ جب سے آنکھوں میں سمائی ہے مدینے کی بہار، نظر آتے ہے خزاں دیتا گلے سا ہم کو، نظر آتے خزاتی دیتا ہم کو، اے رضا بات رخ پاک سنانے کے لیے، اے رضا بات رخ سنانے کے لیے، نظر دیتے ہیں چمن مرغ غزل خواہم کو، نظر دیتے ہیں چمن مرغ غزل خواہم کو، جس سے نہیں ہو چیتنو جاہم کو، پھر دکھا دے وہ رخ مہر فروزا صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک کلام پڑھنے کے ساتھ حاصل کرتے ہیں، تمام اسلامی بھائی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ شامل ہو گئے. سنتے ہیں کہ محشر میں، سنتے محشر میں کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف کی رسائی ہے، رسائی ہے گر ان کی، رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر کرم تجھ میں سرکار، کرم تجھ میں عیبی کی سمائی ہے، سنتے چل میں صرف کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں سب نے صفِ محشر میں للکار دیا ہم کو، سب نے صفِ محشر میں للکار دیا ہم کو، قصوں کے آقا آقا ہے بے قصوں کے آقا، اب تیری دہائی ہے اے بے قصوں کے آقا، اب تیری دہائی محشر میں صرف کی رسائی ہے، گلگل کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر کو نہ شرماؤ، احباب کفن ڈھک دو، مجرم کو نہ شرماؤ، مجرم کو نہ شرماؤ، احباب دو مجری میں کو نہ شرما، احبا بے کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا، منہ دیکھ کے کیا ہوگا، پردے میں بھلائی ہے، منہ دیکھ کے کیا ہوگا، پردے میں بھلائی ہے، سنتے اب آپ سنبھالیں تو کام اپنے سنبھل جائے، اب آپ سنبھالیں تو سب آقا، ہم نے تو کمائی سب، کھیلوں میں گوائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف کی سائی ہے لو جب تو بنائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں پیبا نہ سہی افضل مکہ ہی بڑا زاہد پیبا نہ سہی افضل پیبا نہ سہی بندے ہیں ہم عیس کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے ہم عیس کے بندے ہیں کیوں مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ مطلع میں یہ شک کیا تھا مطلع میں یہ شک کیا تھا رسائی ہے صرف کی رسائی ہے صرف کی رسائی ہے صرف کی رسائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں سائی ہے لو جب تو بنائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے آقا میرے رہبر امیر علیہ سنت کا کلام انور پیش کر رہا ہوں. مدت سے میرے دل میں ہے ارمان مدینہ مدت سے میرے دل ارمان مدینہ روزے پہ بلا لیجیے سلطان مدینہ روزے پہ بلا لیجیے سلطان مدینہ میرے آقا روزے پہ بلا لیجیے سلطان مدینہ سو جانے سے قربان مدینہ ہو جاؤں میں سو جانے سے قربان مدینہ آنکھوں میں سمائے ہیں بیابان مدینہ، آنکھوں میں سمائے بیابان مدینہ، اب سندھ کے جنگل میں میرا دل نہیں لگتا، اب سندھ کے جنگل میں میرا دل نہیں لگتا، بس مجھ کو بلا لیجیے گلستان مدینہ، بس مجھ کو بلا لیجیے گلستان مدینہ، دے دیجیے بقیس کو تو سلطان مدینہ، دے دیجیے بقیس کو تو سلطان مدینہ، مدت سے میرے دل ہے ارمان مدینہ، روزے پہ بلا لیجیے سلطان مدینہ، صلوا علی الحبیب. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دو جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، فرشتو روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے کس کا آدم کا یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا آدم کا ہمیں دونوں جہاں سہارا آزم کا عزیزو کر چکو تیار جب میں جنازے کو عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو تو لکھ دے نا کفن پر نام والا غوث اعظم کا تو لکھ دے نا کفن پر نام والا غوث اعظم کا ہمیں دو جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا لحد میں جب فرشتے مجھ سے پوچھیں یہ تو کہہ دوں گا لحد میں جب فرشتے مجھ سے پوچھیں یہ تو کہہ دوں گا طریقہ آدری ہوں نام لیوا غوث اعظم کا طریقہ آدری ہوں نام لیوا غوث اعظم کا ہمیں دو جہاں میں ہے سہارا کا جمیلے پادری تو جانت قربان ہو مرشد پر جمیلے پادری تو جانت جمیلے پادری تو جان سے قربان مرشد پر بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا ہمیں دو نو جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا ہمیں دو نو جہاں میں ہے سہارا سبحان اللہ صلو علی الحبیب. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے ایک اسلامی بھائی نے اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے لنگر رسائل کا اہتمام کیا ہے, تو انشاءاللہ عز و جل آج اجتماع ذکر و نعت میں دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ساس بہو میں صلح کا راز پیش کیا جائے گا. ساس بہو میں صلح کا راز دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا پیش کردہ رسالہ ساس بہو میں صلح کا راز پیش کیا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کل پیر شریف ہے اور پیر شریف کو عاشقان رسول پیر شریف کا روزہ رکھتے ہیں، تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بعد نماز عصر مناجات افطار کا سلسلہ ہوتا ہے جو مدنی چینل پر براہ راست دکھایا جاتا ہے، تو کل پیر شریف ہے انشاءاللہ عز و جل عصر کی نماز کے بعد مناجات افطار کا سلسلہ ہوگا۔ صلو علی الحبیب، غیبت کے خلاف جنگ، غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ۔ محبتوں کے چور چغل خور، محبتوں کے چور چغل خور، محبتوں کے چور چغل خور، چغل خور کفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل، کفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اے دین حق کے راہبر تم پر سلام ہر دم، اے دین حق کے راہبر تم پر سلام ہر دم، میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم، میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم، اس بے قصو ہنسی پر جو کچھ گزر رہی ہے ظاہر ہے، ظاہر ہے سب وہ تم پر آقا، ظاہر ہے سب وہ تم پر سلام دم، میرے شفیع محشر تم پر سلام دم، دنیا آخرت میں جب میرا وہ سارا مت، دنیا پیارے پڑھو نہ کیوں کر آقا، پیارے پڑھو نہ کیوں کر آقا، تم پر سلام ہر دم، میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم، بندہ بل حق ہے حال اب کر آقا بے حق ہے حال اب کر تم پر سلام ہے پرور آقا سلطان پرور تم پر سلام ہے تم سلطان بندہ پرور سلام ہے تم میرے شفیع تم پر سلام محتاج سے تمہارے کرتے گے سب دیدار محتاج سے تمہارے کرتے گے سب دیدار کرتے نارا بس ایک تمہیں ہو جاور آقا بس ایک تمہیں ہو جاور آقا بس ایک تمہیں ہو جاور تم پر سلام ہے اور کوئی نہیں ہمارا ہم کس کے در پہ جائے اے بے قصوں کے یار آقا اے بے قصوں کے یار تم پر سلام ہر دم میرے شفیع محشر تم پر سلام ہے تو اپنے گدا تر کی لیجے خبر خدا اپنے گدا کرم حسن پر آقا کیجئے کرم ہم سب پر آقا کیجئے کرم ہم سب پر تم پر سلام ہر تم میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر سب اے دین حق کے راہ پر تم پر سلام ہر دم میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين يا رب مصطفى بتوفيق المصطفى عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. يا الله عز وجل ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آمین. یا اللہ عز وجل ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما. آمین. یا اللہ عز و جل ہمارے پیر و مرشد اور ہمارے والدین کا سایہ تا دیر قائم و دائم فرما. آمین. یا اللہ عز و جل جس طرح ہم نے یہاں کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھا، اسی طرح مدینہ شریف میں گنبد خضرا کے سائے میں سنہری سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنے کی سعادت نصیب فرما. یا اللہ عز و جل ہمیں عاشق رسول بنا دے، عشق رسول میں گزارنے والی زندگی نصیب فرما، عشق رسول میں دھڑکنے والا دل نصیب فرما، عشق رسول میں رونے والی آنکھ نصیب فرما. یا اللہ عز و جل اے مالک و مولا جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرض سے خلاصی نصیب فرما. یا اللہ عز و جل جو بے ایمان ہیں انہیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرما. یا اللہ عز و جل ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرما. یا اللہ عز و جل جتنے اسلامی بھائی اجتماع ذکر و نعت میں جمع ہیں، جو مدنی چینل پر ہیں، یا اللہ عز و جل ان سب کے اور ہم سب کے دین ایمان عزت و آبرو کی حفاظت فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی و علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.